obecne, grzeczne i na kanapie. Duchwony się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub to, co blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam się o niczym. Mocne uderzenie Lux Torpedy w programie trzecim Polskiego Radia, a my zapraszamy Państwa na dzisiejszą audycję. Zapraszamy na weekend, która już po godzinie 10:00 tę audycję poprowadzi Justyna Grabarz. Wielkimi krokami zbliża się Narodowe Czytanie i o nim także już dziś w programie Zapraszamy na weekend. W tym roku cały kraj pochyla się nad dziełem, które dla wielu licealistów jest zmorą. Potrafi być piękne, ale też długie. Tak to wygląda z tym dziełem. Nasz reporter będzie starał się przekonać młode pokolenie, dlaczego warto sięgnąć po Nadniemnem. I już po 10:00 dowiemy się, czy mu się to udało. Opowiemy też o święcie róży w Kutnie. Piękne święto pięknego kwiatu. Takiego małego, ale wielkie święto. Już dziś o nim także w programie Zapraszamy na weekend. A muzycznie teraz w trójce Mike and the Mechanics. Over My Shoulder. Say goodbye. Trzeci Polskiego Radia. Jest fashion w trójce, moi drodzy, 24 minuty po godzinie 5, już za 35 minut. Program Pora na Trójkę i Piotr Wilan będzie budził Państwa, a w programie Pora na Trójkę dzisiaj, oprócz tego, że dzień dobrych wiadomości, to także wiele innych ciekawych informacji, chociażby o tym, że pierwszy dzień nowego roku szkolnego wcale nie musi oznaczać lekcji organizacyjnych i powakacyjnego rozruchu. Uczniowie z liceum w Sieradzu pokazują, że może być zupełnie inaczej. dzisiejszej. Jak jest, przekonamy się już po godzinie 6 w programie Pora na Trójkę, a przed nami rewelacyjny kompozytor, znany nam dobrze chociażby z formacji Wonky One, naprawdę świetny muzyk. Po dwóch singlach Chłopiec z zapałkami, a także Fala, Bartek Grulik w lipcu zaprezentował nowy singiel Obietnice, który powstał we współpracy z Klaudią Szafrańską. Na ten utwór także można głosować w liście przebojów Trójki. Zapraszam na naszą stronę. Gone, but not forgotten. that you hold. Belief in the story that you sell. For the sleeping dogs that lie, they're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten, you cut me down just to watch me bleed. Gone but not forgotten, I gave you the last word. Taylor, Zach Wild, Sleeping Dogs w programie trzecim Polskiego Radia, prosto z krążka Book of Shadows, część druga, to drugi album solowy amerykańskiego gitarzysty Zacha Wilda. O śpiących psach przed chwilą śpiewał Corey. Okazuje się, moi drodzy, że miłość do psów mamy w genach. Przynajmniej takie rewelacje przynoszą ostatnie pisma naukowe. Psiarze mogą być genetycznie też zdrowsi od innych ludzi, na przykład od kociarzy chyba. Taką przynajmniej mam nadzieję, ponieważ ja jestem psiarzem. Tak więc kochajmy psy, kochajmy ludzi, moi drodzy. Is this love? White Snake już teraz w Trójce. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. Zidy Nancy w piosence Roberta Gawlińskiego w Trójce na 17 minut przed godziną 6. Już po 6 program Pora na Trójkę, a teraz będzie o frontmanie System of a Down, który dokładnie 2 tygodnie temu wezwał Imagine Dragons do odwołania nadchodzącego wrześniowego koncertu w Baku w Azerbejdżanie. W swoim poście frontman System of a Down zwrócił uwagę, że petrooligarchiczny reżim dyktatorski w Azerbejdżanie zagłodził 120 tysięcy ludzi w Górskim Karabachu. To prawda, wielki gest ze strony wokalisty grupy System of a Down. Czy Imagine Dragons wezmą ten apel do siebie? Oby tak, Lonely Day. Już teraz w programie Trzecim Polskiego Radia.

9 minut będzie 6, to jest jedna z tych piosenek, która może wywoływać czasami łzy, ale zarówno łzy szczęścia, jak i łzy smutku. Ja myślę, że dzisiaj tylko dobre wiadomości będą Państwu towarzyszyły, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Dobrych Wiadomości, tak więc tylko łzy szczęścia. A w sieci pojawiło się ostatnio zdjęcie zza kulis, z którego to Beata Kozidrak może nie być zbytnio szczęśliwa, ponieważ już wiemy, jak wygląda bez peruki i bez makijażu. No i trzeba przyznać, że wygląda o wiele lepiej, bo przecież naturalne kobiece piękno jest najlepsze, kochani. Najlepiej będzie, jak zostaniecie z nami, zostaniecie z programem Trzecim Polskiego Radia, bo już za chwilę serwis informacyjny Trójki, dokładnie za 8,5 minuty. Potem także prognoza pogody, no i razem z Państwem redaktor Piotr Firan. A za wspólnie spędzone 2 godziny dziękuję Państwu Grażyna Oczkowska i moja skromna osoba Rafał Wodziński. Dziękuję, do usłyszenia, miłego weekendu. Program Trzeci Polskiego Radia. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me. Brad Pitt.